Radio Muslim Yogyakarta, komunikam akhidah, berbakam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan punika badhe kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahlil iman. Inggih menika timbalan-timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman, khusus ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita ngancik wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 130. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratu ta'amu masakina aw adlu dhalika siyaman liyaduqa wabala amrihi wa'af'afallahu amma salafa wa man ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun duntiqam. Allah Ta'ala ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hei wong kang padha iman, la taqtulus sayda wa antum hurum, sira aja padha mateni kewan buruan padahal sira ana ing keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, lan sing sapa wong iso saka sira mateni buru kewan buruan kanthi sengaja, fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami, mula gantine dhewekne kudu ganti kaya dene kewan kang dipateni saka kewan ternak. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, kang mutusake yaiku wong loro saka kalangan wong adil ing antarané sira kabeh. Hadiyan balighal ka'bati, kang dadi kewan hadiyu kang disampaikake ana ing Ka'bah. Au kafaratun ta'amu masakina, utawa bayar kafarah menehi panganan wong kang padha miskin. Au adlu dhalika siyaman, utawa ganti kang kaya mengkono kuwi mau kanthi poso. Liyadzuqa wabala amrihi, supaya ne dhewekne ngrasake akibat tumindak kang wis ditindakke. Afallahu amma salafa, lan Gusti Allah paring maaf kelawan perkara kang ditindakke sadurunge larangan iki mau. Wa man aada, lan sing sapa wong imbaleni, fayantakimullahu minhu, mula Allah Subhanahu wa taala bakalan paring adab marang dhewekne. Wallahu azizun dzuntiqam, lan Gusti Allah kuwi zat kang maha aziz, maha perkasa, lan uga dzuntiqam dat kang mohon duweni adab. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Pentafsir wonten ing mriki Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala piyambake ngendikake udkul ayyuhal qari wal mustami ma jaa fi nida'i tasi wa salasina qabla hadha. Kita imut nggih Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Timbalanipun Allah Subhanahu wa taala wonten urutan kaping 39 sak derengipun ayat punika. Menika kaping 9 dosa. Lajeng sak derengipun menika kaping 39. Fa inna fihi ikhtibarullahi ta'ala lil mu'minina bi syai'in minas saydi. Wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala nguji tiang-tiang mukmin kanthi ujian napa kewan buruan. Wa ikhtibaru ahli umratil hudaybiyati lan ugi ujian kangge tiang-tiang ingkang nderek umrah Hudaybiyah. Inggih menika umrah ingkang dipun tindakake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikanipun taun 6 Hijriah. Lajeng dipun tahan mboten pikantuk mlebet dening tiang-tiang musyrik wonten ing kota Makkah lan dipun tahan wonten ing Hudaybiyah. Lajeng wonten perjanjian nggih antaranipun tiang mukmin lan ugi tiang musyrik nalikanipun semanten ingkang lajeng kasebat menika kanthi perjanjian Hudaybiyah. Nah menika umrah Hudaybiyah. Wa najahu ajma'ina falam yasidu ma'a ma kana yakhshahum fi rihalihim min anwa'is saydi. Lajeng tiang-tiang mukmin wau saged lulus danten. Lulus ujian kanthi napa? Mboten buru kewan buruan wau. Padahal nalikanipun semanten kewan buruan menika kuatah sanget. Kuatah sangat. Lan menika ngrubung nalikanipun wonten perjalananipun. Pramila faradiyallahu anhum wa ardahum. Allah Subhanahu wa taala menika paring ridho dumateng tiang-tiang mukmin menika wau. Wa bima annal Islam huwa ad-dinul baqi bi baqa'i hadhil hayah, fala yunsakhu wa la yuzadu fihi wa la yunqas. Lan awit saking Islam menika agama ingkang tetep wonten. Lan menika tetap dipun napa dipun terapaken nalikanipun panggesangan wonten ing alam donya menika ugi tasih. Pramila Islam menika tetap dipun terapaken. Fala yunsakhu wa la yuzadu fihi. Pramila wonten ing syariatipun menika mboten dipun tambahi lan ugi mboten dipun hapus. Lan ugi mboten dipun kurangi. Wa alimallahu annahu ya'ti yawmun yajhalu fihi almu'minuna. Lan Allah Subhanahu wa taala pirsa nalikanipun nggih benjangipun menika wonten setunggalipun dinten tiyang mukmin menika bodho dumateng agamanipun piyambak. Pramila fayasidu minhum man yasidu wa huwa muhrimun fisqan an amrillah. Pramila Gusti Allah pirsa sakmangki bakalan wonten tiang. Salah sunggalipun tiang saking tiang mukmin menika ingkang langgar kanthi mburu kewan buruan menika padahal dhewekne nembe keadaan ihram mergo fasik dumateng aturanipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Utawi lighalabatil ghaflati wal jahli. Mergo saking budunipun mboten mangertos syariat wau utawi walilik qatil islami wa khiffatil iman mergo tipis imanipun nggih ingkang wonten jiwanipun. Fana dallahu tabaraka wa ta'ala almu'minina fi hadzal nida'il arba'in min nida'atihi li ibadihil mu'minin. Ramil Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing timbalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kaping sekawan dosa menika wau saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu Kandi Allah Subhanahu wa taala ngendika ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hei wong kang padha iman, sira aja padha mateni kewan buruan padahal sira ana ing keadaan ihram. Hurum maknanipun muhrimun, nggih menika ihram. Wa illatu tahrimi huna laisatil imtihan wal ikhtibar, lan sebab larangan punika niki sanes mergo ujian nggih saking Allah Subhanahu wa taala. Wa innama menika benten kalian sebab larangan wonten ayat sadelingipun awit menika mergi ujian. Wa innama hiya annasaida fihi lahwun wa la'bun wali muhrimin mutalabbisun bi ibadatil haji awil umrati fala yasihu minhu lahwun wala la'bun bihalin minal ahwal. Wa innama hiya annasaida fihi lahwun, lan menika merga kewan buruan menika wonten ing mriku wonten lahwun, wonten hiburan, wonten sendaukura. Nggih, tetes nek tiyang nggih berburu menika nggih menika ngremenaken. Nggih. Lan tiang ihram menika padahal tiang ihram menika mutalab bisun bi ibadatil haji awil umrah. Dhewekne menika dipun sibukaken kanthi ibadah haji utawi ibadah umrah. Pramila fala yasihu minhu lahwun wala la'bun. Mboten kepareng kangge dhewekne menika nggih pados hiburan, pados permainan, padahal dhewekne menika wonten ing nembe wonten ing keadaan ibadah haji utawi ibadah umrah. Idh huwa kal musalli fi salatihi. Nah kondisinipun tiyang wau kadosini tiyang ingkang salat wonten ing salatipun fala yatakallamu wala yathaku wala yakulu wala yasrabu. Piyambake boten pikantuk nggih ngendikan, boten pikantuk guyu, boten pikantuk dahar, boten pikantuk munjuk. Ila ghairi dhalika mimma huwa mubtilun lis-shalah. Lan ugi tumindak-tumindak sanes saklianipun punika ingkang dadosaken batil utawi batal salatipun. Fal muhrimu syabihun bil musalli bimujarati ma yakulu labbaik Allahumma bi umratin aw hajjin. Pramila tiyang ingkang nembe ihram menika mirip kalian tiyang ingkang salat nalikanipun dhewekne sampun ngucap labbaik Allahumma bi umratin aw hajjin utawi labbaik Allahumma umratan utawi labbaik Allahumma hajjan. Ha kan diucap menika piyambake kondisinipun mirip kalian tiyang ingkang salat. Nek tiang ingkang sholat, mboten pikantuk ngendikan, mboten pikantuk dahar, mboten pikantuk munjuk, mboten pikantuk nindak ke perkawis-perkawis sanes ingkang meningkot dadosaken batal sholatipun, pramila tiang ingkang nembe ihram, ugi katos mekaten. Mboten pikantuk diantaranipun, menika mburu kewan buruan. Nah, menika gemilibanipun. Faqad dakhala fi a'dhami nusukin wa akmali sya'iratin min sya'irillah. Nalikanipun dhewene sampun ngucap kalimat ihlal punika labbaik Allahumma umratan utawi labbaik Allahumma hajjan, piyambake sampun lebet wonten ing peribadatan ingkang agung, syiar ingkang agung saking syiar-syiaripun Allah Subhanahu wa taala. Fala yambagi lahu ayyaghfula anha aw yansaha. Pramila piyambake mboten pikantuk lalai saking ibadah punika wau utawi kesupen. Faharrama lidzalika ta'ala sayyida. Pramila lajeng Gusti Allah ngaramaken kewan buruan punika. Wa khassa sayyida wa illa fa kullu lahwin wa la'bin batilun muharramun 'alal muhrimi. Lan wonten ing mriki Allah taala ngususaken kewan buruan, ananging janjane sedaya perkawis ingkang dadosaken lahwun wa la'bun, dadosaken permainan nggih, dadosaken sendaukura nggih guyon, menika batilun, perkawis ingkang batil lan muharramun 'alal muhrim, dipun haramaken kangge tiyang ingkang nembe ihram. Wa inna ma khassa sayyida bidzikri li anna al-muhrima qad yakunu fi hajatin ila ta'amin. Lan Allah Ta'ala wonten ing mriki nyebat kanthi khusus inggih menika kewan buruan awit tiyang ingkang nindakake ibadah haji utawi umrah utawi tiyang ingkang nembe kondisi ihram kadang-kadang piyambake mbetahaken daharan lajeng fayamuru bihi saydu nggih lajeng kewan buruan wau liwat wonten ngajenganipun nggih entah menika napa entah menika kelinci utawi entah menika napa kewan buruan sanesipun kidang utawi sanesipun pramila nggih jiwanipun menika ngerasake dados jiwanipun menika kepingin dumateng kewan buruan menika awit kondisinipun nembe butuh. Wa ala kulli halin faqad harama sayda 'ala al-muhrimi fil halli awil harami. Allah Subhanahu wa taala nggih menika ngaramaken kewan buruan menika wonten ing dumateng tiyang ingkang nembe ihram wonten ing tanah halal utawi wonten ing tanah haram. Tetes entah menika wonten tanah halal utawi wonten tanah haram tetep nggih menika dipun haramaken. Fala yahillu li mu'minin muhrimin aw mu'minatin ayasida bi ayyi adatin min adawati sayd sawa'un kanat rumhan. Pramila mboten halal kangge tiyang mukmin tiyang ingkang nembe ihram nggih utawi tiyang mukminah menika mburu kewan buruan kanthi alat nopo kemawon ingkang dipun dadosaken nggih mburu kewan buruan menika entah menika panah nggih utawi tombak utawi jaring utawi sanesipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ayat menika ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. I wong kang padha iman sira aja padha mateni kewan buruan padahal sira nembe keadaan ihram. Summa bayyana ta'ala jazaa'a man qatala sayda famata biqatlihi. Banjur Gusti Allah wonten ing mriki nerangaken balasan utawi dosa ingkang kedah dipun tanggung tiyang ingkang mateni kewan buruan nggih lajeng kewan wau mati. Allah ngendika wa man qatala humingkum muta'ami dan sing sapa wonge saka sira mateni kewan buruan kuwi mau kanthi sengaja maknanipun mateni kewan buruan wau bisa idihi kanthi napa dipun buru kanthi alatipun wau fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami. Mula gantine menika kados dene kewan sing sampun dipun pateni saking kewan ternak. Ai fajaza'uhu yatasaddaqu bihayawanin yumathilu ma qatalahu. Pramila ganjarane nggih balesane dhewekne kedah sedekah kanthi kewan ingkang yumathil menika semisal utawi padha nggih. Padha wonten ing mriki nggih gedhene nggih nggih jenisipun. Kados ini kewan ingkang sampun dipun pateni nggih. Pramila nggih sok sinten tiyang ingkang mburu sapi nggih pramila gantine nggih sapi nggih. Lajeng ugi sanesipun nggih minimal menika ingkang semisal. Lan menawi kok mboten pikantuk kewan ingkang semisal pramila napa faliyata saddaq biqimatihi piyambake sedekah kanthi regonipun nggih kinten-kinten nek dipun rega menika pinten nggih ananging ghaira anna hadzal hukma yajibu an yahkuma bihi dawa adlin minal mu'minaini dawa adlin minal mu'minin nggih. Ananging ingkang nentokke kinten-kinten gedene sepinten lan regane sepinten menika wau inggih menika kalih tiyang mukmin ingkang adil. Terus kedah tiyang kalih tiyang mukmin ingkang adil. Nggih. Fala yatruk liqatilil qatili wahdahu id qad tahmiluhu nafsuhu ala adamil mumathalati. Ala adamil mumathalati wa ala naqsil qimati. Pramila mboten pikantuk kok tiyang sing nglanggar wau sing mateni kewan buruan wau kok niku sing nentokke piyambak. Nggih, terus dheweke sing nentokke dhewe kira-kira niki pinten nek dirego. Ya. Awit nggih kadang-kadang jiwanipun menika nggih ngajak dumateng adamul mumathilah nggih dumateng napa mboten adil. Terus dhewekne nggih lajeng napa jiwanipun menika ngajak nggih ngojok-ngojoki wis diganti niki mawon. Padahal niku dereng semisal nggih gedene nggih dereng padha mbok menawi nggih jenisipun nggih mboten sami. Utawi nek dipun rega menika ala naqsil qimati nggih regane dipun kurangi niki nek dipun rega kira-kira semene. Nah menika nek sing nentokke sing langgar piyambak nggih kadang-kadang kados mekaten. Pramila kedah tiyang sanes nggih menika kalih tiyang mukmin ingkang adil. Awit jiwanipun menungsa menika memang kados mekaten. Nah pramila Allah taala ngendika yahkumu bihi dawa adli minkum. Ingkang nentokke menika kalih tiyang mukmin nggih saking kalangan nggih kula panjenengan sami. Wal adlu huwal mu'minul mujtanibu lil kaba'iri wal muttaqi fil ghalibi as-saghairi. Lan tiyang ingkang adil menika sinten? Inggih menika tiyang mukmin ingkang nebihi dosa-dosa gedhe. Dados tiyang ingkang dipun wasani tiyang adil saking tiyang mukmin menika sinten tiyang ingkang nebihi dosa gedhe? Lan tiyang ingkang tansah takwa maknanipun nebihi nggih dosa-dosa ageng utawi dosa-dosa alit. Umumipun dosa-dosa alit menika dipun tebihi. Nggih, dosa ageng menika nggih menika dipun dipun tindakake. Tapi nek dosa alit menika umumipun saged dipun tebihi. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala hadiyan balighul Ka'bah. Ingkang menika dados hadiyu. Kewan ingkang dipun sedekahke wau menika dados hadiyu ingkang dipun sampeaken wonten ing Ka'bah. Inggih menika nggih mahakama bihi al-adlani min mithli ma qatala al-muhrimu. Napa ingkang dipun tentokke dening kalih tiyang ingkang adil wau nggih saking kewan ingkang sampun dipun pateni dening tiyang ingkang nembe ihram wau yang bagi ayul sala ilal harami kedah dipun kirim wonten ing tanah haram nggih menika ingkang dipun maksud wonten ing mriki nggih Mekah liyud bahunaka supados dipun sembelih wonten ing mriku wa yufarriqu lahmuhu 'alal fuqara'i wal masakin lan supados dipun napa supados dipun bagi dagingipun dumateng fakir lan miskin wonten ing tanah haram la khariju boten wonten saklianipun tanah haram utawi sak njabinipun tanah haram. Awit ingkang dipun maksud balighul Ka'bah inggih menika napa tanah haram ingkang wonten seputaranipun nggih Ka'bah. Pramila fala yajuzu ma'al qudrati ayyadbaha utawi ayyudbaha kharijal harami. Mboten kepareng nek dhewekne kok nggadahi kemampuan maknanipun nyembelih wontening Ka'bah, wontening napa Mekah, wontening tanah haram, kok dheweke lajeng belehipun wontening tanah sak njabanipun tanah haram utawi tanah halal. Menika ada dasar ngendikanipun Allah taala hadiyan balighul Ka'bah menika dados hadiyu ingkang dipun sampeaken wonten ing Ka'bah. Nah, utawi opsi sanesipun nggih menika au kafaratun ta'amu masakina utawi kafarah kanti dhewek nimbayar kafarah maringi daharan tiang-tiang miskin. Nah, menika opsi sanesipun. Fa hadza takhfifun wa rahmatun minallahi bi ibadatil mu'minin. Nah, menika keringanan lan ugi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Wa dzalika bi ayyastariya bi tsamani ma wajaba alaihi min badanatin aw baqaratin. Inggih menika kanthi dhewekne menika numbas, numbas napa daharan nggih tumbas daharan ingkang sakrega kalian kewan ingkang sampun dipun pateni wau nalikanipun dhewekne ihram lajeng dipun sedekahke dumateng tiyang miskin utawi opsi sanesipun au adlu dzalika siyaman utawi gantosipun nggih menika poso. Nah, menika opsi sanesipun keringanan sanes takhfifun akharu wa rahmatun bil mukminin. Ya, menika keringanan sanes anugi rahmatipun Allah taala dumateng tiyang-tiyang mukmin. Fa inna man qatala as-sayda ma'dunun lahu aidan ayasuma an kulli nisfi sa'in. Inggih menika napa? Nggih, Allah Subhanahu wa taala paring keringanan dumateng tiyang ingkang mejahi kewan buruan wau ugi dipun izinaken. Nggih menika poso. Wonten saben-saben setengah sokipun menika dipun posoni setunggal dinten. Dados wau tumbas daharan intuke pinten? Nah, intuke pinten? Lajeng wonten saben-saben setengah sok, nggih, setengah sok menika nggih, nek setunggal sok menika ukuran zakat fitri. Setengahipun berarti setengah ukuran zakat fitri. Nah, wonten saben-saben setengahe ini menika dipun posoni sedina. Dipun posoni sedina. Ngantos sempurna wau entuke pinten sok. Nah, menika menawi napa mboten gadahi arta keringanan sanes carane kados mekaten. Nah. Misalipun nggih kok dhewekne mateni napa mindo. Lajeng nggih kedahipun ganti kanthi mindo ingkang ukuran nipun menika sami. Nah, menawi dipun tumbas kinten-kinten kok misalipun kanthi rego zaman sak menika nggih reginipun menika 3 yuta pramila 3 yuta wau kinten-kinten nek ditumbas kedaharan entuke pinten sok. Nah, lajeng saben-saben setengah soke menika dipun posoni sedinten. Menawi dene mboten mampu. Nah, setunggal sok menika nggih ukuran zakat fitri. Nggih, lajeng nek separonipun nggih berarti separuh ukuran zakat fitri. Nah, tujuanipun menapa? Allah taala ngendika liyadzuqa wabala amrihi supatos dhewekne ngrasake akibat saking tumindake. Nggih, menika uqubatun akibat nggih saking uqubatu mukhalafatihi li syar'ina akibat saking anggenipun dhewekne nglanggar syariatipun Allah Subhanahu wa taala wa ma amarna bihi lan ugi napa ingkang dipun dawuhke dening Allah Subhanahu wa taala wa nahaina anhu lan ugi napa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala afallahu amma salafa. Lan Allah Subhanahu wa taala menika paring maaf dumateng tumindak ingkang sampun ditindakake saderengipun larangan punika. Ananging waman ada sasampunipun dipun larang kok dhewekne menika baleni fayantakimullahu minhu lajeng Allah Subhanahu wa taala menika bakalan ngadab tiyang punika. Allah Subhanahu wa taala menika bakalan ngadab tiang menika. Lah, wonten ing kalimat menika fa fihi tahdidun wa wa'idun sadidun. Wonten mriki wonten ancaman ingkang berat saking Allah Subhanahu wa taala. Hatta ra'a ba'du ahli ilmi minas salafi annahu la yujzi'u al-fida. Ngantos nggih, sebagian ahli ilmu menika nggadahi pendapat nek mboten cukup dipun tebus. Mboten cukup dipun tebus. Lan menika dipun wangsulaken nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah taala wonten ing ayat kalimat ingkang akhir Allah ngendika wallahu azizun duntiqam. Lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha aziz nggih ingkang yu'aqibu ala maksiatihi ingkang ngadab dumateng sinten kemawon ingkang maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala menika dzuntiqam zat ingkang moho nggadahi siksa. Inggih menika nggih dumateng tiyang-tiyang ingkang langgar aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken mugi saged kita pendet napa faedah lan ugi hikmahipun di antaranipun nggih menika nalikanipun nggih wonten tiyang ingkang kanthi sengaja nglanggar aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Ramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an menika sampun paring nggih hukuman nggih aturan-aturan ingkang menika kedah dipun terapaken. Lan menika tujuanipun supados menungso ngraosaken akibat saking tumindakipun piyambak. Awit satosipun sedaya adab menika merga tumindakipun umat menungso piyambak. Makaten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.